est ce que du fard kifaya mala non waxuma la est ce que mom newuñu ci ay est ce que dañuy wax lu leer xam xam ken du ci tatone ka wax lo xamantene leeru ran moy atay nobbu waaw est ce que luñu sopu kesse la wala farata lañu war di noddu wala budé farata ban façon farata la wala sunna la kessé nonou dañ ko sop kessé wala luñu siple wala lu haram la lol moy até yi wala luñu yoyu yoy la wala mubah kessé la mais noddu mais nit man na julli sa noddu kon leer na ma kon du faratay jëm ala la ma ngi deglu waw lol waw mayna waw lol mom amna moy du charte ke ne ku nodul su julli baxul kon lol xam nañ ci ne du faratay jëm du fard bo xamne fardu aynin la ku nek da ko wara def waw ta tamit du ne bu ñe ci jakkaji ku nek da wara noddal bopam parce que fardu ayn la kon leer na waaw bobu kon bobu leer na ñu ne manu la doon bobu kon baxna legi continuer ngana mo waye noddo mais noddo borom xam xam yi dañ nan ëpp dekk bu ñu bolo bako ne duñ noddo imam bi man na dal sen kaw bu boba imam bi man na dal sen kaw bu boba kon kay lol moy kon fardu kifaya la parce que buñu ko deful ñom ñeppay am bakkar comme que ñom ñeppay nek ci bakkar bañu baye nodd muy kabira gu reuy dal sen kaw man ci am sax lol doy wone kon bir mi farata ndax bu rod luñu sopu kesse imam bi du ci xex ak ñom waaw aw legui baxna aw on da do ne d'accord legui ana la waw kay kon note dak alquran jangale alquran ci côté bobu yow bolé nga len non legui man manela yow sa question ma bi da melni lerrul bal mu continuer ngir mu lerr waw mu continuer lima don développer bu lerrul entertainment ngane ma bon sama question ma bama ron am peut-être manou mako formuler de mais yow liñ tonto goko wa bu boba nga wax deug legui xaaral ma pare legui moy al jangal alquran jangal hadith jangal xam xamu diine ak yoyu nonu ak noddu yi ñom ñoo bokku atté wa ñom ñoo bokku atté ci côté bi moy parce que bu ci nek xol parce que jangal alquran moy yeen yep nak borom xam xam yep d'accord nañ parce que fi nek fi laaj bi dou ne est-ce que ki non da wara laaj dedet moy est-ce que lolu c'est possible est-ce que lolu baxna wala baxu est-ce que baxna mais ñep d'accord nañ ne def ko sanga laaju pay mo geun non lolu mom mo geun def ko tatawuan li wajhi llahi ta'ala mo geunte mo gina aslam mo gina muccu parce que nit bo xamantene ni day noddu bi laccu pay iblis man nako fa jare yak yene meme budene yene debem rafetona lolou mom leerna mais nak est ce que dañ nan comme que lolou problème bom man na ci am ba moy tax ñune affaire bi dafa haram deet waaw parce que lolou ihtimal kessé la ihtimal kessa la te nit ñi yamul li possible na man na am lool ken du ci tek abate waaw amana ay amana ken du ci tegg ay atte waaw li gina mat moy baña laaj dara lepp nga def ko tatawuan li wajhi llahi ta'ala ngay jangal alquran li wajhi llahi ta'ala di jangal hadith li wajhi llahi ta'ala waaw yaw sa pay ak tam nga koy def ihtisaban lillah nga koy def li wajhi llah di sakku am ngeerumu yalla ci li ngay def lolou mom mo geun lolou mom jar na wax legui nak est ce que lenen li possible na moy lacc ci pay lolou nak la borom xam xami feele ñu wuté ci la ko melni hanafiya yi ne ñom bu re noddu lolou manu la ne waaw xam nga moy ta masala bi ni moy delu ci masala am est ce nit man nay faje di faj nit ci ruqya di laaj al di laaj pay di laaju pay lolou yit masala la waw mais lolou fo bu boba wa jumhur dañ nan hanafiya très bien yeen ñi doon bañ né affaire bi manu la nek hadith sayna abu sa'id ibn al-khudri bi nak radiyallahu anhu bi nek sahih bi mi wax ne daño demone ben voyage dem ben deuk gaay bañ leena ganale gaay bañ leena ganale bi nga xamantene ci lañ leen bana gañala nak ñu jekki tok ci deuk ba ci guti deuk ba gaay jekki jekki am ñu daw ci ñew ne leen kat ah le chef du village kat ah jaanako mat wala jitt waaw legui nak jitté ko fette wala jaanako mat wala lol mo gina djuk jitté ko fette wala jaanako mat mu ngay waja sonno na est ce amul kenn ci yeen ko meuna moccu am ko ne man gaay jaxlu ne oh saway mom kagn la nek ab moccu kat ab médecin ñu dal di dem biñ démé mu moccal ko affaire bi wacc gaay jël ben xaju troupeau gaay ne gaay jox ko pour fay ko ah pour contane ci mom ñu jox ko ab xaju troupeau waaw troupeau bu reuy ñu jël xaj bi dal ko ci daggal jox ko mu ne man de mom mu jël ne man duma ci utiliser dara fek demuñu ba ci yonenti balay sa sam laaj ko waaw buñu ko laajé dal mu ne baxna bu boba la koy doora laal sino man duma ko laal sino man dara la ci dul laal legi ñu ñew laaj yonenti balay sa salam mu ne ko kan mo la xam lo ke ne mom day fek faat ndax dane ko loko faje mune man fatiha mune yonentou allah salalahu alayhi wasallam man fatiha kesse la don janga ci la ko moccale de ba dangar gi wacc mune ko wama adraka anna shafia kan mo la xamal ne mom shafia la ha kan mo la xamal ne fatiha day faj ha moy lol la ne mom day faj te kan mo la xamal lol ngo ko ko bur yalla ko deppele wa wa fihi shifaa'un ñu wacce ci yow alquran jo xamantene shifa la day fajj mom mu ne na jël li ci gëna mag ci alquran yi li fatiha dal di koy moccale bam wacc yaronte mari sahab salam muy laacc ci lool mu ne ko dagan na mu ne ko dax de amna lu ci dess ngeen dox ma ci waaw kay bu daganul won laaj fay ci moy laaj ñu me dañ ko fay ci moccu gum moccata alquran la ko def ana fiye rahmatullah alayhi fof dañ ne he he lolu ak li bokul lolu ak paj la alors que li jaamu yalla la go xamne mahd la jaamu yalla kesse ay note ba ki jangal alquran ak jangali li lolu bokul akum faj waaw mais pour revenir moy masala bi lan la doon wax moy ne masala bi ci yoon sax waruñ ci won ñewat moy fi lima bëggona lo wax fofu rek moy yoy yep ñoo bokk ay atté même bu dé gis nañ né xana ku melni hanafiyé def nañ ab différence entre jangalé alquran bék hadith ak li nga xamné moy fajj wa waju mocc ci alquran ak yoy est ce man na ci laaju pay ñom def nañ té nenañ lool sax darul laaju pay té tamit même ak pay lool ak fajj la sax bokku lu lé wa ndax jaamu yalla yépp yamuñu jaamu yalla bo xamne exclusivement pour yalla kesse moy bo xamne intérêt kenen newu ci waaw comme note de gui yoyu nonu li ni moy ne bokul ak yi nga xamne comme ak fajj ni nga xamne moy affaire bi dafa jalgati day dem ci kenen dang koy def ngir fajj nit bo xamne soulager nit ko xamne febar mo ab gargar moko dal dafa wëredi waye moy en fait masala bi liko imam as-suyuti rahmatullah alayhi dako résumer ci lolu waw dako résumer ci wax joju wa akhizun ajra al-hadisi yaqdahu jama'atun wa gharuna samahu وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل من وآخذ نجر الحديث يقدح كيجل بايتي نجانجل كمي جانجل حديث ولا القرآن ولا مويكم ليرا واو نردو mais nak amna ñu abusé parce que non nañ ci ñew après quoi après mune lolu jamaatun amna yaqdahu jamaatun amna ben mbolo bo xamne dafa jam lolu ne dedet lolu mom kenn du ci jël waaw kenn du ci jël ta lolu imam ahmad mom siiw na ci téré ak lolu ak imam ishaq min la waxo lol ñom imam abu hatim ar-razi laaj nañ leen ci walu muhaddis bo xamantene ni day jël ci liwam hadith ci jangaleen gu muy jangale hadith ñune bu kenn jël ay haditham bu leen bind ci mom dara waaw ak ñeneen ak ñeneen ci borom xam xam yi bari nañu wa waaw lol la legui motax am naño xamne parce que dañ doon bañ tamit nit ki def ko genre profession ben lo xamne dal ci lay outé alal waaw ci lay outé alal def ko outou kayu alal amna xam xam tok legui du melni mbir mi dal xam xam bi la def moy marchandisme mi jaay ñu ne lolou imagine le lolou kok yene nan lay deme ta tamit kokou nono amna ben affaire moy dara waxu ñu ne mom du créer des fois ngir mana ki hein parce que yow bu boba client yi dañuy exigeant ndax gaay bu boba affaireu clientèle lay doon bu neene borom xam xam bi mom masala mi bala mo koy tontu ben fek nga signe chèque ah momi day exigeant ci pay ci ki bi hein momit day exigeant ci tontu yi ngoy tontu waaw ta bobu moy tem nga nek fi sax tontu ko tontu yo xamantene lu koy neex la yoy yep dal ñu ne comme que yi yep man na ci ne ta tamit moy li gina graw moy man na yak yene nit waaw ñu ne yi yep dal lay tax ne li dal mom lu ñaaw la lo xamne bu ko kenn def waaw ta tamit moy gaay fond de commerce lañ koy def comme li gaay am nañu netali nan imam shouba lu mel ni wa taxone mu don wax nan bu len bind ci ñu ñak ñi dara parce que ñom ay dañuy katch lool nak lu ñuy netali li ci mom ndax wir na wiru lool allah aalam amirul mu'minin imam shouba han dañuy netali nan da won wax ne non bu len bind la taktubu anil fuqara shay'an fa innahum yakdhibun wuñu ñak ñi bu len bind ci ñom de parce que moy ñu ñak ñi mu ci djublu moy ñi nga xamne dañu xamne ay ñak lañ ba paré di lañu pay ci hadith yi ñi jangalé te comme que temps yoy moy c'est que ñom seen jamono yi légui ci walu hadith day xawa jaaxal ñen ñi mais bu jamono yoy gaay xam xam mo len ñoro da ngay gis ko xamne xolal imam al bukhara la dekk ci uzbekistan mais fune dem nafa ay makka medina egypte fune iraq fune duguna fa ñom imam muslim fune dem nafa ñi sham fune ñu dem fa yel imam shafi'i fune ñu dem fa mo di doon wër xam xamaleen ñorom imam malik xolal rahmatullah alayhi ni gaay doon joge fune di ñew di jang ñom muhammad ibn al hasan al shaybani newu ne no man sama serigne di imam abu hanifa mo way serigne fuqaha wi man may numero 3 ci ngir mi lumay def ci imam malik mais mu dem jangi muwatta motax muwatta imam muhammad ibn al hasan amna waw comme nim amé muwatta yahya ibn yahya al-laythi rahmatullah alayhi ak ñeneen ñom bu al-qanabi ak ñeneen ñi ñom abdullah ibn wahb yoyep ñom ñep ak yoy amna légi ñom loolu len ñoron légi nak loolu nga xamné moy légi dafa melni nokoy xawa parce que même moy gis nga ni ngay gissé famille en tout cas comme bo ñëw ci Europe niñu joxé gëdd xam xam ak jang nga gis da naka bu rentrée bi joté septembre da ket manam sept waaw légui dans septembre da quelques mois dans un mois sax waaw moy da ngay gis mais bo génné ci dëkk bi moy niñ koy wajalé avant ak tamit bu ñëwé bo génné heureu jang ñeppay jang dëkk bi ñepp kenn du né ci mbéddi bude heureu jang la ñi wangi ci fac yi ñi wangi ci école yi ñi wangi ci collège yi ñi wangi ci lycée yi moy da naka do gis nit ko xamné talna aaju jang ta nekul di jang waaw ga feulé nak ta yoyu mom moy outi xam xam nak non la démé won xam xamu yonnentou balaahi sallam xam xamu li nga xamné moy xam xamu hadith non la ci gaay melom mais fo dem engouement bi beuri mais nit ñi ku nek non la doon def di outi xam xam foné waaw di outi xam xam foné moy ni non lañ doon def ñom engouement bobu ta ñom nak amuñ won comme ñi di ami vacances ñom amuñ won vacances waaw imam malik rahmatullah alayhi ci mom jaay na teegu neegam moy toawu neegam del nako jaay ngir jënd ay keuyitam yoy allahu akbar waaw gis nga imam malik ibn anas men han imam daru hijrati han Seyna Abdullah ibn Abbas tok nit buntu nek Zaid ibn Thabit hein diko xaar ci poussière bi buntu kërëm diko xaar mu genn nek ci poussière bi diko xaar mu genn mom Seyna Abdullah ibn Abbas motax seyda ko nek ci ñom rek après imam sen waxuma la sen jamono mais imam jamono yi ñi ñu doon lo kon moy lolu nonu ñi nga xamné dañ doon jàngalé hadith bu dé ko ñak la ñom dañ doon ragal né tém muy créer ay hadith ngir quand même ba paré di ci la moy di ci laaj khalis waaw ñuy xalaat né ki bu tém bu talibé jappé né lim yor ci hadith bari wul kon dootuñ fay yenn fay way yenn hadith yi mu yor motax ñu doon wax ju melni loolu moy côté bi am ñeneen mu ne sama xu ñoon dañ ne mais loolu mom dara neewu ci waaw moy man naño loolu dal budé da ko soxla dal man nako def waaw man nako def loolu loolu motax ku melni yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi rahmatullah alayhi non la def serigne imam an-nasa'i bob nga xamne mota imam an-nasa'i amna hadith bu mu ne gis nga nak yaqub suñu serigne yaqub ibn ibrahim gis nga hadith bi ni do nako won jangale kenn luddul mu joxe dinar wala ni su dinar non hadith bi mom do nako won jangale luddul nga fay waaw yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi ha ne on mom dara ne motax de wa don hadith bobu da ci don laaj li nga xamantene moy ak fay da nan joxe len dinar wala ni su dinar pour moy mu ngi melni rek bu doone man nañu gam le keur gi ak li nga xamanteni moy daara gi ñu nek na kenn taxaw ci souf ci buntu bi damay day mom serigne bi yaqub ibn ibrahim day jangale ru jangaleem jonna de comme ñu ne midi lay tambale jangale hadith bi nak ci lay jangale hadith bi xam nga ne jangala hadith bi du ñew rek ne qala rasulullah dedit sallallahu alayhi wasallam hadathani diw qala wala di hadathani moy dem ba jonne ma lay sa mu wax hadith bi gaay dem moy la ta ngay duggu ngay joxe waaw mom da ngay joxe dinar waaw environ 200 wala 150 tour nga don joxe ngir man ko am boko joxe ba pare mu wax la hadith bi nga dal di tak hadith bi ben hadith nga dal di dem ben hadith la lay wax nga fay ba pare mo tax mom ku melni mom dafa jappone lolou dara newu ci waw dara ci newul baña laaj pay ci yenn yi ala nago nonu al imam jeul nañ tamit ku melni kene lolou dara newu ci al imam abu nu'aym bal asbahani sirun imam al bukhari wal fadl ibn dukain ah rahmatullah alayhima ku melni momit jeul nañ ko ci mom mu am ñeneen nak ci borom xam xam ñoo xamne dañ ne no lolou liman shughil waw dañ né dina possible ko xamné mom en fait lolu day tax mom day tax liguey bam doon def manatu ko def comme noddu kat bi buñ né ko ah légui nak yow lañ fi samp nga nek di noddu ci juroomi julli ta mom ab ligueyam bamuy def ak li compatible moy bu naré parce que boy noddu do bayyi bañ né heure bi moy du noddu rek ñu julli lol xam ngeen noddu ni mi démé des fois du dagay noddu kessé ñu julli ci sasé waaw en plus buñ ko ci naré tégal né ko yow yaay te jakké djé ak yoy mu xamné lol ça prend du temps moné lolou kon man gaay né ko nak comme que yow dëkk bi yow dal lañ d'accord né yow lañ bëgg ngay noddu moné mais man sama atelier bi parce que andulak may noddu ak narfé nek beurep yo jamono yoy yep lolou bu boba nak waw kay liman shughil an kasbihi ko xamne mo metti mam yoron ak lamuy fagu ngir meuna dundé moy né affaire bi ni da tax mom manatu ko def bu boba koku nak jawazu koku lañu permettre hein borom xam xam yi hein dal dikoy permettre né am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñu né lolu mom man na nek waaw lolu mom buré li la ku melni dal nako def waaw ku melni nako def te mom la ku melni hein Abu Ishaq Ash-Shayrazi kan moy Abu Ishaq Ash-Shayrazi hein lolu mom duma len ci tenir rigueur même boudé né la yang bari quoi ñu ñak ko xam parce que dafa am ño xamné dess léna wara xam c'est vrai que bon sira lañ né mais bon nekkun ci sira ay kessé mais lepp dundu yonenti balay sa sambla voilà buñ ko gisé nonu mom moy ci mom lañ né lepp ci sira ci dundu yonenti balay sa sambla fekk bi lepp ci dundu yonenti balay sa salam lu tukki wa mo dund motax yoyu dund bu dund du won yoyu duñu dund wa hadith du dund ha dadul existé sax wa fiqh du dund usul du dund dar dund voilà légui moy bon lool motax fi amana buñ doon lacc ku melni ñom al imam ibn ishaq moy kan wala ñom imam musa noqba ñom borom suburul huda war rashad as-salih ash-shami wa peut-être ñooñu dinañ le tenir rigueur mais ñi graw al-imam ash-shayrazi abu ishaq mais mom mo bindé borom majmo lan la doon shara dama way c'est que problème bi moy ba la nga wax borom majmo moy lan lolu war bo xam majmu tere imam an-nawawi bobu mu def ci walu fiqh mais tere ki ni ki la don shara ki la don shara tere ki la don shara abu ishaq ash-shayrazi ash-shafi'i mom bokku na ci ñi nga xamne dañ ne ku mel li dal moy li gëna deugar waaw ko xamne mom ligey bi mi def bu naré def li jangal alquran wala jangal hadith bi day jël day tax du ko meuna bolé ci ligéy ba muy def nondu gi dina en tout cas bu doon chiffre d'affaire am dina ci wagn lu bari même boudé du ko du tax sax du tax du bayyi mbir mi ndax entre fajar bu noddé fajar ba paré ba gaay julli quand même baptisba fofu amna fa lu guddou moy guddou na hein moy tisbar takusan entre fajar ak takusan amna fa ki bu bari mais dal budene day empieter ci chiffre d'affaire bi lu bari moy wajoju amna possibilité ne mom bon nagn ko fatal quand même limi ñak ta lol niñ koy faté kon moy nagn ko fay li ndax lolou kat chiffre d'affaire bu wagne ko la lolou man nako def rawati na nak budé nak ko xamné comme jangal alcorane wala hadith wala jangale diiné ak yoyu yoy mom nga xamné talibé di ñew tous les jours wala 5 jours sur 7 wala 7 6 sur qui ñoñu man nañ leen wutal ay salaire lool motax bo gisé bo déggé xawma lool nak xawma tax deug la arabie saoudite ñaan borom xam xam yi gaay dañ leen di defal yu mel non mais loolu mom moy li gina jaamul mëna gisé waaw parce que ño xamné non seulement ci tukki lañ dëkk ci jangalé fune da ngay gis day san suñu serigne bi cheikh mohammedul mukhtar ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa hafiza ha wa ayyada fune da ngay gis mu def gis nga ko suivre nak hafizahullah day mu koy suivre da ngay gis ay cours yu muy def medina yenn yi mu koy def makkah yenn yi mu koy def fan wala num tudati côté jidd xawma fune moy danaka ci voyage lañ dëkk ci voyage lañ dëkk fu nek nek ci lolu ta ba pare bokku ci commission ki borom xam xam yeek laj na yeek yu mel nono fu nek ñu leen fay solliciter mais koku lolu da ko meuna bolé ku liguey lolu rek lolu ko kay lolu limu taxaw xet bi côté bobu kan moko meuna taxaw hein waaji nga xamne ab entreprise am la yor mom bu kiwe ci bopam la jëm ki mom day defar ñep waaw ñoñu kay jox leen mo gina yell jox keneen voilà kon moy boudé né ma ko xamné ko ku mel nonou lolou mom man nané faqtira hada motax moné li nak moy li gina deuguer ci wax yépp li moy li ci gina deuguer waaw wallah kon nak mo ngi nonou légui nak ñu né li moy li gina deuguer parce que hadith maulana ibn abbas biñ la wax nek sahih al bukhari hein rahmatullah alayhi ahq ma akhadhtum alayhi ajran kitab allah li gina li nga xamne moy li gina yey lu ngeen djel pay moy tereb yalla li gina yey lu ngeen di djel pay moy ci tereb yalla moy bu ngeen koy jangale man ngeen ci djel pay ta tamit lele da koy degeural kokku nga xamne ñoon doon faju no xamne kokku doon faju joxe lolu da tamit yonent maalay sa sam limu jox al imam abu mahzura loluy dakoy wone waw modo am ñu ne nono lolou joxlu la waw da ko jox nono mais du lum reclamer mais inshallah li gëna deugar moy lolou man naane waw bu de ne mais li yeb man naane nak wax nañ le mo gën waw te mo gëna muccu legi nak amna lu abuser lo xamne ben way momako ron wax ben suñu way la bo xamne cheikh ndiou xamnako dañu don set ci burkina be la bu de kon suisse legi mo ngi canada arabie saoudite la newon fa la don jangé après mu ñew newon suisse don jangé lyon 3 tamit ba nek docteur mo ngi canada legui mo ñuy netali ci wa man soy ba la ko soy ba lu tuddu soy ba wala nonu mais man soy ba la ko xamna ni soy ba la mais moy comme ñun rek africain yi ni ñi kiwe tour yi quoi soy bok yu mel non mais soy ba lu tuddu wa jo xam bo gise ni ku ñak tiaxan sax te ki moy netali lu bizarre mone Suisse fait Genève la newon ay côté 2010 2011 mon moy netali dafa am dafa jakki muy don bi muy julé dafa jekki noddu kat bi la jekki gisuko mais moy def na ay fan dal gisuko ci jakki gej ko gis après néna muy dox ci mbéd mi dajé ak mom dañe mom mu nan ko muy nuyonté ak mom ni nan ko mais fan yi dama la gëjë gis ma la won ci jakkaji waji nako tan yi dama nek congé xam nga lool mom c'est abusé quoi moy mais vraiment moy loolu nak amul kenn ko xamné ci ñu nan li c'était possible que bolé bokkon na ci ñu xamné jappon nañ né quand même mbir mi day ag fi loolu taxul won ñuy wax waaw wa jumhur ñu ne man na ne bo gisee malikiyé ëpp moy ñu ne loolu man na nek motax imam ibn al arabi it loolu la wax ne loolu li gëna deugër moy ut delu pay ci lo xamne ci njangal al qur'an ak loolu man na ne mais moy ci ak condition yi la wax quoi moy xam nga ne ñooñu bokku ñu won ci li nga xamne mom lañ doon japp ne loolu dina fa and ke ne nit ki comme légui mu melni wa jo xamantene ni ci usine bi lay liggey dafa am ay congé wa c'est vrai que boudé côté toi bi mo bo fi ñëw mbir mi bu ngeen ko dougalé ci réglementation bi mom moy day am jour yo xamné dañ nan il faut mu am liggey bu né day am période de congé mais quand même lolu moy yow même bo ñëwul djulisi même bo nondul mais nga ñëw djulisi mais nga ñëw tok ñëw bañ dajé yow ci mbéd bi mais dama la gëna gis nga lan tay dama nekk congé mais lolu moy lan xam nga hanafiya yi lolou xam ab hanafi bu ko dege nan voilà voici dérive yi ñu leen doon wax wa li lañ leen doon wax dérive yi lañ leen doon voilà hanafi bi dana leen très bien man li la leen doon wax gis ngeen bañ leen di wax mbir mi li tax affaire yi baxul ke ne day affecté en plus moy mbir yi day dem ba nek lo xamne doot moy mbirum yene la ñi yaq yene ji ci bopam mo ci dul amati ndax bu ne demé ba mom légui dootul ñew ci jakkaji bu né en congé parce que mo noddu kat bi hein mu ngi en congé mais kon kay imam bi xana warna mëna dem congé kon parce que momit bu congé am joté lu muy def moy yoyep xam nga yoyep ay wax ci xaan la moy gaay amul kenn ko xamne kuy soutenir lolu même ñu né lolu possible moy lolu nak dérive la waaw dérive la bo xamne mo taxit mbir mi wax nañ la nak malgré tout ça le lay gina deuguer ta waxon na la amna benen affaire bo xamne dafa xew ci affaire wolof yi moy ne ñom lepp lo xamantene ni dafa yomb duñ ko jox gud waaw mais nak li bokul ak noddu mom bokul waaw parce que noddu mom benen affaire la moy ne liñ doon wax côté bobu nan ci jangale bi nga ni sax ga lacci pay danaka moy li gina ragne e moy li gina ragne ko lolou waxu ñu noddu han noddu bokku ci de dedet noddu mom li gina ragne ko moy ñu bañce laaju pay parce que noddu mom jëlal nit yenn temps yi lolou mom xawma nan la mëna jëlé li yenn temps yi waaw loolul a condition xana ñu wax la liñ la waxon sank ta lolou sax même malgré tout ça lolou nonu lu difficile la gis waaw moy dal noddo li moy pour ferankolay wax ji moy ne dal yonentou bala sar sam wax ni lolou moy li nga xamne moy li gina deuguer ci affaire bi waw amna yenen dalil yu nit ni tek talo ci côté beulé comme yiñ la wax sank mais dal li ci masalam noddo mom dane sayidina uthman radiyallahu anhu ibn al-aas ibn abi al-aas neko wattakhid mu'adhdhinan jappal moy li ci gina deuguer bu fi out bur ci out pay kuy noddu nan noddu sa laju pay talitah abdullah ibn umar deug la moy ne derive moy lolu mom dafa jappone li dafa haram le fait que mu japp mu ñew ba wax inni uhibbuka fillah munako waye man ubghiduka fillah man dama la bañ ci yalla lol moy wane mom dafa jappone li dafa haram ta lolou inshallah moy li nga xamne moy li gina deuguer ci côté noddu waaw côté noddu mom bu ci laju pay waaw bo deme nak ba nek ko xamne amana yow laju pay dal boko deful modi problème mais lol fokh na boko waxe gaay sax ñu dimbali la quoi buñ la xamalé yenn problème yi man nañ la ko dimbalé mais dal di ci laju pay lolou li gina jappali te gina deugal inshallah moy li yonnati balaahi sahab sa wax ni wattakhidh mu'adhdhina la yas'alu an adhanihi ajra utul ab noddo kat bo xamantene nak buy noddo noddam nga ju ci laj ak pay lolou la yonnati balaahi sahab sa sayyidina uthman neena bokku na ci limma wax kéro way bokku na ci lim ko wax kero hein Allah hein kon mo gisone nañ neenako boy julli na ngay woyofal di baye xel neew yu doole yi legi sayyidna uthman radiyallahu anhu pour jeexal tarjamam après wafdu taif bi dinañ ko agalé parce que jeexagul xam nga ñom paré nañ bu utul nañ leen jitt legi nak mu dess ñom buñu démé contre rendu ba nu muy démé ah oui lolu il faut voir lolu il faut voir légi buñ nañu continuer sayyidna uthman ba paré ibn abil aas après ki xamna wa légi wala jota bi di ñew ñu agalé wafdu taif seenum ñibbi ba ñibbe légi nan la mujjé bañ démé ak seen rabba bañ doon wax yonnentou malay sar sa melen won baxna man ma ci chargé wu na len yonne ko xamné ño xamné ño ci chargé wu bir tok ko bu boba ñu xol lolo yit nan la mujjé waye bu ñëwé ci sayyidna uthman balégi radiyallahu anhu bi mu démé kon wa taif ñibi mu nek imam wa taif hein mu dem di len jité lata muy dem al imam al bayhaqi rahmatullahi alayhi dafa solo ci dalail an nubuwa nako nonu al imam ibn majah dal dina koy solo rahmatullahi alayhima mune mom imam سيدنا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة نينا يونتي عليه الصلاة والسلام دف ما دف ma jite samay ñooñ wa ana asghar sittata man ma ginoone neew 6 yo yele waaw 6 ña andon am nga lol lay ma ibn isaq wax dañ 6 lañ won imam musa nok ba mo neppon nañu 6 waaw ah hadith bi nak day jappale ki nga xamne moy waxu imam ibn isaq parce que imam ibn majah solo nako ta cyallale bi cyallale bu bax la waaw ndax ci mu'tamir ibn sulayman la jar muné qala muné sami'tu abdullah ibn abdurrahman at-ta'ifi yuhaddithu an 'ammihi 'amr ibn uwais an 'uthman ibn abi al-'aas annahu qala ista'malani wala motax li moy li gina deuguer ko waxu imam musa ibn uqba bi ne eppon nañu ko kon 6 comme l'imam ibn saq wax même bu de ne mom tialale bi gison nañ ne mo dallawon ay kon amna lenen lu deugural côté bobu moné man may ki parce que yonentima lay sa sa daf ma def ma jité wa taif wa thaqif moné man ma ginnone fété souf ci ay at ndaw ma ginnone nek ndaw ci ñi nga xamné ño démon ci mom ci wa thaqif moné bo gisé nak mu fétel ma kaw mu jital ma wa zalika anni kuntu qara'tu suratal baqara parce que man dama jangon suratul baqara dama ko jangon ba man ko waaw aw motax lolou la yonentou balay sa sam don wax ci alquran la koy keteere inna allaha yarfa'u bi hadha al kitab wala bi hadha al ilmi aqwaman wa aqwaman wa yada'u anhu aqwama aw kama qala sayyidina umar bamne dajek hadith len ci sahihi mu dajek aamilam bi ki nga xamne moko togal makka bim ne khalifa munako me yow ko bayyi wa makka wa ma yow makka moy le gouverneur moy comme si rek a président bu dajé won ak le préfet de région wala non parce que le préfet de région sax mom dañ ko fal wala moy préfet de parce que c'est vrai que gars c'est une administration lool nak ba mané Sénégal xawma ci dara préfet lu muy jariñ gouverneur yoy mom nekulon sax lu may xalat ay préfecture lool sax fi ap préfecture la rek man en tout cas man masuma ko gis au Sénégal même boudé né dañ nan préfet gi wak yoyo gi bon masuma ko gis moy tek ci sama beut ni masuma ko def voilà légui bi tougal dal la ñew xamné préfet mom bo fi ñi xam préfet lu mu fi jari waye comme ko dañu bare préfet préfet de région voilà préfet de région wa ki mo lo non non bokko la ko ki président de région lañuy fal président région voilà mais préfet de région mom nguur ge koy fal rek comme préfet tamit bu département légui comme rek président bi dajé won ak son préfet mom muy préfet du Rhône Lyon wak yoyu mu dem ka feulé ci Toulouse fekk ko fa monoko méw mé ko bayyi Lyon kan nga bayyi Rhône voilà comme lolu la monoko mé Seyna Omar dajé mom monoko mé kan nga fa bayyi monoko Ibn Abi Abza monoko kuy Ibn Abi Abza kuy Ibn Abi Abza mo da ko wax monoko kan mo Ibn Abi Abza monoko maula min mawalihim koko de ci moy ci jami ñu gorel la ci gor ki wa makkay ci sen jami ñu gorel monoko ya yow da ngay bayyi ci wa makka ab jam bu ñu gorel nga bayyi fofu monoko bo waxe lol de moy du reprimand di deggal lim koy wax monoko ama ila qulta hadha faqad sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah sayarfa'u an hadha al-'ilm aqwaman min hadha al-'ilm wa lan hadha al-'ilm aqwaman wa par nak di ci wacc aqwama di ci wacc ay nit muneko bur yalla day muneko bo waxe lol de ah man de deg na sa yonent sen yonent ne wa lay sar sa bur yalla dina yeketti ci xam xam bi ay nit te dina ci wacc ay nit lol motax ki ni lol la ko yeketti parce que mom mo ci dina xam tere bi yalla bi motax fal ya ummal qawm al qawm aqra'uhum la a'lamuhum bi kitabillah ne jite nit ñi ki gina xam tere bi yalla bi lam waxon al imam abu mahdh non dinañ gis ñomit sen delegation ñom dañu mujjé ñew ñom mom ñoo malik ibn al huwayris allah sayyiduna malik ibn al huwayris wala radiyallahu anhu legi kon mune yonenti kon man li tax nak mu fal ma kon moy xam xam ngo de ci liñuy yëkëti ko de wala legi mune ndax dama manon dama jangon suratul baqara fa qultu man ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam innal qur'ana yanfalitu minni neena nak man yonenti balay sar salam bima falé manako ah yonenti balay sar salam man nak amna problème de man dal al qur'an yi ni makoy mokale des fois non lay demé moy damay mokal lu bari mais après day demat day damay gawuric waaw comme ni fasu ñu tak jekki tak tak tak tak bi daldi yolom mu jekki rek yoxosu ndank dem sans nit ki yeku mu ne al qur'an bi non lay demé ci man waaw te lol bari nañum dal da ngay mokal sar yo xamne nim ko mané won nga jekki gej leena nafar nga ñew bëgg leena tari rek he gis ne ya dekete yo mbir mi mokal to waw parce que alcorane lolu dañ ci ne rek mbamu bala wala mo gina gaaw la yonent malay sar sa waxon mo gina gaaw ci deñ rut ci nen don non waw mo ci gina gaaw legi nak manako man nak alcorane bi lolu sama problème la man non lamay def neena yonent balay sa sam fa wada yadahu ala sadri mujjel loxom bu tedd bi sallallahu alaihi wasallam tek ko sama deun man sayna uthman ibn abil as ndaw jalore man qaba ngongo de jappal la wax yonent balay sa sam jël loxom tek ko ci deunam wa qala mun ya shaytan ukhruj min sadri uthman fama nasitu shay'an ba'dahu uridu hifdha allahu akbar neena yenen tuma la sa sa bima ko jambate lol loxom la jël tek sama dënd ne wax ak shaytan bi ñek ci dënd bi Allahu akbar li day tek tale ne moy alamul ghaib dafa am moy alimul ki alamul wa alamul ghaib ha moy xam moy ki num tuddu monde de bi nga xamne moy bu occulte la waaw nga gis lien borom xam xamu tasawuf yi diko wowe moy monde virtuel khayal ak yoyu waaw moy lu imaginaire lo xamne nekul ni dul palpable mais limu virtuel nonu c'est monde virtuel et réel la en même temps moy yenen tawale sa sa xam nga limuy def beut gisuko waaw djel loxom tek ci deunu sayna uthman ibn abi al-aas ath-thaqafi radiyallahu anhu ne ya shaytan e yow shaytan okhruj min sadri uthman ne yow shaytan gennal ci deunu uthman bi nga ne waaw gennal ci deunu uthman bi nga ne neena gis nga bam defee lol fama nasitu shay'an ba'dahu uridu hifdha Sayyidina Uthman neena radiyallahu anhu mais depuis bobu fatetuma len amul len luma beug mokal ludul ne mokal nako Allahu akbar Allah lol moy kiss mi gëna bax Allah okhruj mu genn kon koy loluy dañ ci jangane nek suñu gaawu fatte bi moy shaytané dekk suñu xol yi ak suñu dënn yi wal a'yadu billah a'adana Allah way aslamana Allah way min ash-shaytani amin yalla nañu bur yalla muccel ci shaytané waaw kon suñu ñaka mokal geek mokal faté yek yoyep li war nako mëna war li man nako waral waaw légui sayyidina uthman nak radiyallahu anhu neena ibn abi al-aas daf bimu démé taif nek seen imam dafa jekki nak ah mo am benen problème bu ko dal waaw mu dal li ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam ndax problème bi moy lan xam nga taif ak medina est ce djegé na taif makkale gi na djegé dé ñi mu nek imam wa taif mu am problème bo xamné ñun xolal problème bi bu waxé problème bi tax mu joggé taif ba ñew ci yenen tiba ray salam ngir mu réglé ko problème bobu ñun bu do ñu mais waxuma la mais subhanallah xolal lim wax néna bo démé al imam muslim ibn al hajjaj moko solo imam al bukhari solo ko xola moy liñ la doon wax sank ne abul ala bi yazid ibn abdullah ibn shakhir bi frère mutarrif le fa day jele ci mutarrif comme hadith biñu gisone sank bo imam an-nasa'i bim nan watakhir mu'adhdhinan la ya'khudhu min adhanihi ajran lolou xam nga mom ci mutarrif lako jele mom abul ala ci frère am lako jele bi nak mom ci day jele ci Sayyidina Uthman lako jele direct khola Imam Muslim mun hadathana natalina Yahya ibn Khalaf al-Bahili mun hadathana natalina Yahya ibn Khalaf al-Bahili mun natalina Yahya ibn Khalaf al-Bahili ko jowon ci Bahiliya Bahila ha mun qala hadathana kum amna sahaba bu siw ha al-Bahili mo do kan ha amna sahaba bu siw al-bahili ha abu umama an abu umama al-bahili radiyallahu anhu qala kun ya ibn ghalib al-bahili qala hadathana nadlan ibn abdullah an sa'id al-jurayri mujallaj sa'id al-jurayri an abi uthman anu anna abi al-ala ala abi ala wa yazid ibn abdullah ibn shakhir ان عثمان بن ابي العاص اتى النبي كان سيدنا عثمان ابن ابي العاص دفا ديكل يونس تبي عليه الصلاه والسلام موي من طائف لو جوغف فقال من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي mune yonent balay sar sa man dal shaytané day dox sama digënté bu may jang alquran moy dama koy jaxassel waaw amana bi moy beulé moy même hadith biñu jogi sank voilà moy moy terme ñu changé parce que feulé comme ko waxon na né man bima défalé lolu ci la commencé amatul luma bëgg mokal lu dul nako mokal kon lolu dañuy lér né kon ci voyage bi la moy même xew xew bi la parce que c'est pas c'est lolu dafa xelluul lele mu défalon koko bam dem mu ñëwaat lolu dara dedit légui kon moy bam fa joggé moy affaire bi dafa daf ko def imam ñu ñibi bam démé mu gis né dal affaire bi day gaawu faté ta tamit buy tari affaire bi moy dotul moy day jaawale xaya yi ta tamit da ci djum hein day jël ben sar bo xamné mom lay jang mu dal ci benen sar jaxase ko non mu ñew na shaytané dal wala bo mu jaxasel ko loops ak loops def ci ak leunt ci njangam neena mu ñew wax ko nante bala isa sa neena fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaaka shaytanun yuqalu lahu khinzab fa idha ahsastahu fata'awwad billahi minhu watfil ala yasarika thalathan qala fa fa'altu dhalika fa adhhabahu allah anni allah sayna usman neena ibn abil aas parce que buñ jélé sayna usman tam ñu xone ibn affan voilà sayna usman te ibn abil aas athqafi radiyallahu anhu mune yenent ma lay sar sam bima ko waxé né ko lool li de moy sama problème bima jélé taif ñew allahu akbar jélé taif bako ata nabi sallallahu alayhi wasallam daf ko nikkel di jambat li moy mom jullim problème bu am ci jullim ke buy julli du mana day ja shaytan da koy jaxaselo ay lolo tax ciw joge taif ba medina ngir yonentou ma lay sa sam fajal ko lol wa akbar ñun mom paré nañu hein joge dakar ba touba dakar ba ndiassa dakar ba tiwaone dakar ba casamance ngir suñu mbir adina lol mom c'est naturel waaw sama examen bi may wadjal concours le bo xamantene ni gaay des milliers de personnes ñoko bëgg te mbir mi 5 poste kessé la jaral na ma dag ticket dem ba touba wala tiwaone wala ndiassan wala cereba wala fo xamne yaakar na fa nimbal jaral na ma boudé ab jour la ci ñak ngir lolu am ñaanu serigne dina ko def waaw ci mbir adina waye mbiru kan ci ñun mo nga mësa dégg mu naan muy jambat lu melni man dal bu may julli man dal damay ki bu may kabar rek buma kabaré rek même man na julli ba paré même sar bima tari won xawma ban la tari dégg nga ko jambat lool parce que ñun lool dañu dudd dara ci ñun moy julli modul dara ci ñun wala wal iyad billah waaw ki nak mom lool moy li de ki nak loolo ko taxajuma mom julle moko taxajuk mu ñew ci yenenti bare isa sam di jambat loolu le allahu akbar yenenti bare isa sam ne ko in dhaaka shaytan ne ko ko ke gis nga loolu loolu di la def loolu ab shaytan la bo xamne comme ni ngi ko waxi waye tour bi na la wax nan la tuddu khinzib la tuddu waaw khinzib ah khinzib dañum sonal bari na khinzib de da naka ko xamul khinzib khinzib da ko xamul jabar ga sama class gi de xam nañ khinzib mom moné da ka shaytan yuqalu lahu khinzib ko ko ab shaytan la buñ nan khinzib moy def lo doyay non buñuy julli moy mom shaytan bob lol rek tay préoccupation mom lol mom poste mom lol bob liguey lay def moy kuy julli allahu akbar mu ñew boy tari mo lay yakal waaw koku nak moy kilay mo kilay xalat lo xamna hadith bu yonnati malay sar sa ne yonnati malay sar salam ne nit ki bu kabaré shaytané day ñew naan ko xalaat moy bu noddé day daw ngelawal fofu yépp iqama yit bu koy def day daw mais bu nit ki né allah akbar rek mo aksi diko xalaat lo xalaat li way say hein yow amo won rendez-vous ci kanam yow gis nga sa ki bi reeron sax est ce tego won ko fe no commencé nek ci ba julli ji jeex waaw julli ji dem nga ci marché mousenté marché kat jo la jor ah marché ndiarum bu geejé way fu ne dem nga sax ba kusanar fu ne nga dem hein après nak nga ñëng nga seulmal waaw ba nit ki mo ne nit ki day julli ba paré du xam ñaata hein lu mu tari du ko xama am ñaata rak sax des fois la ki du ko xam la julli mom la waji moy xënzib ko xamul xënzib mom la monako mom la nak fa iza ahsastu boko jotate boko yëgëte moy ngay jang yëgne mu ngi lay jax jaxal fata'awaz billah defal moy delul ci bur yalla laqul ci gannaaw yalla defal la a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim minhu min khinzib bula nexe motax fi kone a'udhu billahi min khinzib koku baxna wa koku wa moy buy julli ne dank la koy wax a'udhu billahi min khinzib boko defe da ngay tifli tifli bu ndaw sawet sa chamna an yasarika salatan def ko ñetti yon wa lol sunna la bo xamne en tout cas jakkay fi mom arab yi da ngay gis ñuko la suñu mbokk arab yi ak converti mais wolof mom man masuma gis wolof bu ko def bo xamna ñom bur yalla dañu muccel ci khinzib ah man mom muccaluma ci khinzib waaw en tout cas xamna khinzib pour l'instant yalla nañu ci yalla nak dal di muccel inshallah mais khinzib mom xamé nañ ko mom waaw mom khinzib mom da fay doxando bu bax mom waaw yalla nañu bur yalla nak jappal nak mu joge fi mais wolof yi dal man duma gis ñun ñukoy def da sunna la nak bo xamne medicament la bo xamne mo ñuy fajal lol mais duñu ko def xamnañu ko lu tax duñ ko def hein hein ngay julli ki di xecc muy teddi ki nga jaxaso di jaxaso da def na a'udhu billahi minash shaitani rajim ko def nga dank bo xamne bu am son de waw bu fi def teuf parce que lol day kaddu nga bo duggal ci julli ji voilà wala neena man bamako defé fa fa'altu dhalika fa adhabahu Allah ani bamako defé man ci lako bur yalla dindi problème bobu ci man Osman hein wala wala kon lol moy légui nak imam muslim après kon lolou lo indi ci ki légui sayyidina al imam ki Uthman ibn Abi al-As الثقفي رضي الله تعالى عنه وارضى لاجي نك بور ني جيهال ها كون مو نيون ا نجيتو وا ثقيف كروك بيغا خنني وا ثقيف كي لا بون يونت مالا سار سام بيم генي ادنا عرب يي ني باري كومانسي مورتال ني نان داني генي سي دينا جي اه نون دال سيدنا محمد لا ني امون كي جيهنا نون دال ساي داني генي سي دينا جي مون لين هي mo def ab discours sen bir waaw mom sayna Uthman bi mo def ab discours sen bir nelen yeen wa taif yeen wa taif comme le ke defone rek hein comme le sayna Suhayl ibn Amr defone ci wa makk mom lol la def ci wa taif ne yeen yene ñi mujjé dugg ci l'islam lol mo wa taif mom ñom mom mo ñu mujjé dugg waaw motax ñu don bañ doon waxtaan seen mbir di ci sétat dañ néwon ñun ñi ñepp duggu nañ ci diiné ji bam dess ñom waaw kon moy ki nga xamantene ni mom kérok mo def discours bi né yeen wa taif ñun ñoo mujjé duggu ci l'islam ngalaway hein ah ngalaway buñ nekk ni ci ñëk genn waaw wala lolo de legui mom nak dafa newon nak ku non la newon top sunna yonnati bi alayhi salam allahu akbar motax masna yoni moy comme tialale biñ la waxon rek moy al jurayri jaar ci abul ala moy yazid ibn abdullah ibn shakhir li frère mutarif ah mu jele ci sayyidina uthman ibn abil as radiyallahu anhu mune mom muy netali ci mbiram ne dafa yoni won ben boyam bo xamne commerçant la mu defal ko ben commerce wa mu yoni ko ah ngir mu dem and ci commerçant ba ñewé mune len lan ngeen indi ñu ne ko ñun de indi nañ ci ci ab commerce bo xamne hu yarbahu dirham 10 ad dirham 10 bo xamantene ni gis nga bo ci defé deureum no juromi deureum mom la lay may mom o commerce bo baxna wa mune len me lol lan la gaay nako sangara mune len sangara yeen xana yow ngeen ne niñu téré ñu naan ko yeen wa taif mais non lañu téré ñu jaay ko hein mu commencé jël ki yu commerçant yi ñom ñepp ñu ñew nak fogg ne def nañ bonne affaire affaire bi la jël zuqaqi ziqaqi moy ndak yi yiñ def ak moy bu don tay cuvette yi ki ñam tuddu non cuve ki ta cuve la cuve lañ koy wax moy bizarre beurigo fui yiñi def sangara si berigo yoyu han basini yiñ def sangara si ak yoyu mu jël len di len soti ñom ñep waw ay ñi xana dañu febar han ñi xamu ñu won nek comme que ñom dañ doon dooru tour nak wa saqif waxon moy gis sen delegation waxon na feru sangara bo yonent mari sa sa wax len ci lu leer kon mom xam na ne moy kon ñom xamoon nañ ne lol dañ ko téré ñom xamone nañ ne nan ko dañ ko téré mais xamna ñi nak ñom liñ xamul won moy keñ ñom xamna dañ moy comme ñen ñi rek japp nañ ne fi mëna yenn haram yi ñom fek duñu ko utiliser grawul waaw alors que diko servir sax dafa haram mo ne len xana xamu ngeen ne nit ñu téré ñu nan ko non lañ ñu téré ñu jaay ko mu dal di jël affaire yi dal di len kepp ñom ñep dal di len tour waaw mom nak ginaaw gi sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina abou bakkar bam newe khalifa dako bayyi mu nek taif waaw moy mu nek gouverneur Taif ala comme nam def ko Taif mu ne fa comme ni yonentou bare sa sa defon mu jitelen waxon nañ la nak bo ne imamu fenn yow yaay fay yor mbiru adina be ki bi parce que l'islam amul différence entre le temporel et le spirituel amul lol dañu fusionnerou ben lañu voilà waaw mom bu ko defé nit ki ya tusiru al ibad al muamalat ibadat bu ko defé ay yi nga xamne sax du purement jaamu yalla muju nek ay acte de jaamu yalla Allah mom sayyidina abou bakkar bam ñe daf ko fa bayyi wat taif mu jite ko ak sayyidina omar après sayyidina omar jele ko fa yobbu ko mu jite oman ak bahrain après mu jitel ko mu jite li nga xamne moy armée yi mo ubbi sax dekk yi nek côté yoyu amna dekk yu bari yum fa ubbi basra nak la dekk won finalement mom sayyidina al Uthman ibn Abi al-As mo rahsina al-Hasan al-Basri da don wax ne ma ra'aytu ahadan afdalu min masuma gis kum gën sayyidina Uthman ibn Abi al-As mi waaw masuma ko gis Allahu akbar ha say rdar be sa lol rafenna de lolou wi lolou rafenna ma ra'aytu ahadan afdalu min masuma gis ko gën Allahu akbar kon nak mom mo ngi yenn adina nak fofole ca bahrain wa mo ngi yenn fofole ca basra hein amna ñu ne mom la 51 li yenn adina la 51 comme ni borom az-zahabi téré mba téré bi non la tudu siyaru a'lam an-nubala voilà moné la 51 ci le guen adina mom sayyidina uthman ibn abi al-as radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu hein amna nak ñu né mom mi nak dunduna ku gudon fan la nak waaw mom ku gudu ku gudon fan la amna yit ñune mom l'an 50 amna ñune l'an 50 le genna dina mais 50 ak 51 sor wuñ moy ci khilafa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhuma kun wardahuma وعنا بهما وجعل أعالي الفردوس مسكنهما ومأواهما